a Endokrinol dba o tarczycę. Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 marca, minęła 22. Michał Jędrzkowiak, zapraszam na serwis. Żołnierze z Lubuskiego lecą na misję pokojową do Libanu. Dzisiaj oficjalnie ich pożegnano. Odpowiedzialność jest największa, że tak powiem, moja troska. Klęska urodzaju na lotnisku Chopina. Latem może osiągnąć ono szczyt swojej przepustowości. Organy z Zamku Biskupów Warmińskich idą do renowacji. Po raz drugi od 1760 roku. To będzie trudna noc na drogach w Lubuskiem, w Wielkopolsce i w województwie łódzkim. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia o obludzeniu w tych regionach. Synoptyk Kamil Walczak mówi, że opady z dnia i wieczoru nocą będą zamarzać. Temperatura minimalna wyniesie od minus 6 stopni miejscami na północy kraju do minus 1,0 stopni na południowym zachodzie kraju. Spadek temperatury poniżej 0 spowoduje miejscami zamrażanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. W nocy na Podlasiu może spaść do 5 cm śniegu. W Międzyrzeczu pożegnano żołnierzy, którzy na dniach wyjadą na misję do Libanu. Większość służy w 17. Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej. Lubuszanie będą tam służyć po raz pierwszy. Na miejscu zmienią kolegów ze Szczecina. Czuję odpowiedzialność za ludzi i powierzone mi zadania, mówi dowódca 7. zmiany PKW Liban, podpułkownik Damian Kidawa. Odpowiedzialność jest największa, że tak powiem, moja troska, bo ja odpowiadam za tych ludzi, żeby bezpiecznie tam zawieźć i żeby bezpiecznie wrócili do kraju. Wyjazd do Wrocławia, startujemy w środę rano, cała rotacja kontyngentu przebiega w 3 różnych lotach przez cały marzec. To jest też czas na to, żeby na miejscu tam przyjąć odpowiedzialność za strefę od naszych poprzedników z 12 brygady i rozpocząć działalność operacyjną. Jak dodaje podpułkownik Kidawa, 17 brygada ma duże doświadczenie misyjne. Jej żołnierze służyli między innymi w Iraku i Afganistanie. Charakter służby w Libanie jest zupełnie inny, dodaje dowódca. 17 Brygada do tej pory pełniła zadania w misjach operacyjnych, bojowych, szkoleniowych, natomiast misja pokojowa w ramach ONZ-u jest specyficzna, bo musimy pełnić rolę mediatorów, być całkowicie neutralni i rozdzielać wszystkie strony, które są zaangażowane w konflikt. Latem natężenie ruchu na warszawskim lotnisku Chopina może dojść do granic przepustowości, prognozuje przedsiębiorstwo Porty Lotnicze. W wakacyjnych miesiącach pasażerów obsługiwanych przez lotnisko może być tylu, co w rekordowym 2019 roku, prognozuje prezes PPL Stanisław Wojtera. Dziś mamy bardzo duże wypiętrzenie w lecie, bo jest bardzo duża presja lotów wakacyjnych i ona właściwie nam dochodzi do granic naszych możliwości. Natomiast wiosna i jesień są znacznie słabsze, bo biznes, który zazwyczaj latał w tych okresach, nie nadrabia tego. Ze statystyk przedsiębiorstwa Porty Lotnicze wynika, że w styczniu i lutym tego roku liczba pasażerów stanowiła 95-96% liczby podróżnych z analogicznych miesięcy rekordowego 2019 roku. Świętokrzyskie Centrum Onkologii będzie wykorzystywało sztuczną inteligencję do rozpoznawania białaczek. Dziś szpital podpisał umowę w tej sprawie z Państwowym Instytutem Badawczym. Program komputerowy przyspieszy diagnostykę chorych na raka pacjentów, a nawet pozwoli wyprzedzić chorobę, mówi profesor Marcin Pasiarski ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Sztuczna inteligencja polega na analizie bardzo dużych baz danych. Ta analiza tych baz danych umożliwia wychwycenie pewnych zależności, które nie są możliwe do wychwycenia przez obserwację przez człowieka. Mówimy tutaj o takich ilościach danych, które sięgają setek tysięcy, jeśli nie milionów różnych zmiennych pobieranych od wielu różnych pacjentów. A czasami właśnie w tych drobnych szczegółach tkwi wskazówka, co powinniśmy badać, na co powinniśmy zwracać uwagę, diagnozując pacjenta. Program będzie mógł także wskazać pacjentów zagrożonych chorobą nowotworową w przyszłości. Mają grać tak, jak w 1760 roku. Do konserwacji trafiły organy z Zamku Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim. Koszt prac konserwacyjnych to ponad 360 tysięcy złotych, mówi Małgorzata Jackiewicz-Garniec z Lidzbarskiego Oddziału Muzeum Warmii i Mazur. Instrument z kaplicy zamkowej i także prospekt organowy. To jest to, co osłania organy. Prospekt organowy idzie do konserwacji po raz pierwszy, a instrument, który mamy zachowany w kaplicy właściwie w większości w niezmienionym stanie od czasu zamontowania 1760 roku, będzie poddany konserwacji po raz drugi, bo w czasie wojny zostały usunięte metalowe piszczałki, jak to było w większości naszych świątyń. Na koncerty organowe do kaplicy zamkowej w Lidzbarku Warmińskim będzie można się wybrać dopiero w przyszłym roku, bo wtedy też zakończą się prace konserwacyjne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. nocy miejscami popada śnieg, mróz chwyci prawie w całym kraju, będzie od minus 6 stopni na północy do zera na południowym zachodzie. Wtorek raczej pochmurny, z opadami śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Termometry pokażą od minus 1 stopnia na północy do plus 7 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Było cymbalistów wielu, ale żaden z nich nie śmiał zagrać przy Józefie Krupskim. To o nim właśnie będzie dzisiejszy reportaż. Następnie w Trójce Literackiej spotkamy się z autorką książki o kobietach Nowej Huty, Katarzyną Kobylarczyk. A na zakończenie dzisiejszej audycji kolejny odcinek serialu radiowego Swoją Drogą. Serdecznie Państwa zapraszam. Mamie i tacie za opiekę, za ciepło rodzinne i kłótnie przy kolacji. Dziękuję szkole za pierwsze kontakty, za dzikie wakacje i nerwy publikacji. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi, nie pluć na godło. Należy też coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Uciekasz, ty się pod mój parasol. Tak strasznie leje i mokro wszędzie. Ty dziwnie oburzona odpowiadasz, nie trzeba. Odchodzisz w swoją stronę, bo tak cię wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Tak się tylko wydaje, bo właściwie ciebie nie ma. Tak bardzo chciałbym, abyśmy zwariowali. Tak bardzo chciałbym, lecz tak nas wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Wirtuos. Tak o Józefie Krupskim mówią ludzie, którzy mieli szansę usłyszeć, jak grał na cymbałach. Zachwycał nie tylko lekkością ruchów, ale i bogactwem repertuaru. Na przedwojennych wileńskich weselach grywał walce, fokstroty, tanga, marsze, kadryle, polki i oberki. Pamięć o nim pielęgnuje wnuk Piotr Krupski. Zapraszam do wysłuchania reportażu Joanny Sikory pod tytułem Musi być dusza. Reportaż w Trójce. Zdaje się, w 2000, którym to było, w 2009 roku, dotarłem do audycji pana Andrzeja Danilczuka. Ona się zachowała dzięki rodzinie mojej z Giżycka. Po dziadku na szczęście zostały nagrania. Andrzej Danilczuk zaprasza państwa na spotkanie z 71-letnim instrumentalistą z Kętrzyna, panem Józefem Krupskim, grającym na cymbałach. Wszystko na słuch. Tak jak wnuk musi lecieć wszystko. Bardzo lubię słuchać tego głosu. Dziadek miał taki śpiewny, wileński akcent. I za każdym razem, gdy słyszę ten głos, to tak czuję, jakby ten dziadek gdzieś obok był. Łatwo przechodziło. Sami się dziwili, nawet i wujek sam się dziwił, że tak szybko ja pojąłem tą grę. Ale wówczas jako chłopak to grał pan jeszcze na instrumencie wujkę? Na wujkę instrumencie. No później wujek miał już w końcu. ten instrument, ale tam zostawiłem. Nie przywiozłem tutaj. A gdzie to było, przepraszam, gdzie pan spędzał młode lata? To było na Wileńszczyźnie. Na Wileńszczyźnie. To było niedaleko Wilna, 16 kilometrów. Dziadek bardzo często przebywał u swoich dziadków na wsi w Rześciunach. To było 16 kilometrów na południe od Wilna. I tam jego wujek Stanisław Marcinkiewicz grał na cymbałach. Prawdopodobnie nauczył się grać od swojego ojca. I tego dziadka ciągnęło do tych cymbałów. Bardzo chciał grać na tym instrumencie, jednak ten wujek mu nie pozwalał, ponieważ twierdził, że struny się rozstrajają, a kiedyś to nie było tak łatwo nastroić. Czasami wiele godzin nawet trzeba było, dlatego ten instrument kładł na szafie. A sam najczęściej wyjeżdżał do miasta w jakichś swoich sprawach. No i wtedy babcia pozwalała temu ziutkowi małemu grać. Dziadek grał, w końcu chyba sam w sumie nauczył się pierwszych melodii. No i w pewnym momencie nastąpiło zaskoczenie, bo gdy ten wujek ten instrument wyciągnął, to okazało się, że dziadek już coś potrafi na nim grać. No i wtedy wujek pomyślał, że faktycznie zacznie uczyć tego swojego siostrzeńca. To było około 1925 roku ta historia. No i tak to się zaczęło. A później dziadek zaczął już grywać na weselach, zdaje się w wieku około 10 lat. A wesela to były trzydniowe kiedyś, przynajmniej. I tak do służby wojskowej mniej więcej mu czas leciał. Później poszedł do wojska. Jak z wojska wrócił, to potem wojna się zaczęła. Te cymbały zostały w Wilnie. Dziadek trafił na roboty przymusowe do fabryki Opla w Niemczech. Już nie wrócił do Wilna po wojnie. Spotkał się z rodziną, podobno w Białymstoku właśnie. I stamtąd pojechali do Elbląga. W Elblągu pomieszkał 9 lat, a cała rodzina babci mieszkała w Kętrzynie, a tutaj nie było innej rodziny, więc pojechali tam do Kętrzyna. A tu został mój ojciec i ja też się tutaj w Elblągu urodziłem. Ze 30 lat co najmniej. Nie grałem wcale. Zupełnie nic nie grałem i nie było na czym nawet. Nie miałem. Czy tylko dlatego właśnie, że nie było instrumentu, czy dlatego, że ta pasja minęła? Pasja minęła, prawda, i taki układ był, że nie można było. Słowem, wojna przerwała. Przerwała. Zainteresowania tak muzyczne. Tak, przerwała. No i dopiero po wojnie. Po wojnie i to nawet niedawno, nawet zrobiłem sam. Z 5 lat chyba będzie. Właśnie ten instrument, który w tej chwili tam przed sobą ma, to jest robiony przez pana. Przeze mnie. Kto pana nauczył z kolei tej umiejętności budowy instrumentu? Jest taka, można powiedzieć, prosta robota. Prawda, tylko trzeba oczywiście drzewo dobrać, żeby było dobre. Dźwięk miał. No i wedle starych tych właśnie tego instrumentu wujkę. No i w pewnym momencie, gdy przeszedł już na emeryturę, tak jak on opowiadał, zobaczył już w telewizji, że gdzieś cymbaliści zaczynają się pojawiać, ponieważ okazuje się, że temat cymbalistów był w sumie zakazany, bo był związany z tematem kresów. Dopiero jakaś odwilż nastąpiła chyba od połowy lat 70. i tych cymbalistów zaczęła wyszukiwać pani Okęcka-Brąkowa z Radia Olsztyn. I tak odżyli ci cymbaliści wileńscy, chociaż już pod nową nazwą. Próbowano ich zaszufladkować jako cymbalistów olsztyńskich, żeby nie nawiązywać do tych kresów, ale już zaczęli się gdzieś pojawiać. W 1977 roku pan Jan Hołubowski pojawił się już na festiwalu w Kazimierzu Dolnym chociażby, a tutaj na północy Polski odbywały się takie zajazdy cymbalistów w Lidzbarku Warmińskim i tam chyba po raz pierwszy ci cymbaliści wileńscy wystąpili. Ale chyba największego sprzymierzeńca ma pan we wnuku, którego już nauczył pan grać? Bardzo zdolny chłopak. Tak jak go tam pytali, to mówił, że mu trudności żadnej nie sprawiało. Pokazałem tam troszeczkę tak, to patrzysz, już gra. Andrzej już od dziecka bardzo zainteresował się cymbałami. Zdaje się w wieku 5 lat już zaczął pierwsze melodie grać na tych cymbałach. Rodzice albo wozili dziadka do Giżycka z Kętrzyna, albo przywozili Andrzeja do dziadka do Kętrzyna. I doszło do tego, że w 1987 roku wystąpili w kategorii Duży Mały na Jarmarku Folkloru w Węgorzewie i tam zostali nominowani do festiwalu w Kazimierzu Dolnym, gdzie zajęli pierwsze miejsce w tej kategorii. Co ciekawe, dziadek był na tyle dobrym cymbalistą, że bez tego konkursu wstępnego w Węgorzewie wystąpił również jako solista w Kazimierzu Dolnym w tym samym roku i też zajął tam pierwsze miejsce jako solista instrumentalista. A później patrzy coraz lepiej, lepiej. No zdolny chłopak. Czyli odziedziczył zdolności po dziadku. No, chyba tak. Podobno to w genach gdzieś przenosi się z pokolenia na pokolenie. Jest chyba pan dumny w tej chwili, że już nauczył wnuka grać. No właśnie. Coś po panu pozostanie. Na pewno. Czy często grywacie ze sobą pan z wnukiem? Mam zamiar drugie zbudować takie. Specjalnie wnukowi. Tak, no w ten czas co innego było. Bo w tej chwili gracie jednym instrumencie. Na jednym instrumencie, ale jak zrobimy drugie, wtedy razem, to trochę lepiej wyjdzie. Grali jeszcze przez parę ładnych lat, no aż do śmierci dziadka w 92 roku. Jeździli wspólnie do Gryfina. Byli też rok później w Kazimierzu, czyli w 89. No i występowali oczywiście na jarmarkach folkloru w Węgorzewie. Później, z tego co mi wiadomo, Andrzej przez jakiś czas nie występował. Prawdopodobnie spowodowane to było śmiercią dziadka. I dopiero gdzieś tak w 96 roku znowu zaczął pojawiać się publicznie z cymbałami. Właśnie w tym roku, jako osoba niepełnoletnia, zdobył drugie miejsce w kategorii solistów cymbalistów w Kazimierzu Dolnym, gdzie ta kategoria jest zarezerwowana dla osób dorosłych, czyli musiał naprawdę reprezentować bardzo wysoki poziom. I w 98 roku został członkiem kapeli Berklejdy, bardzo znanej w Węgorzewie. Niestety do 98 roku, gdy tragicznie zmarł. I ta kapela jego nie grała przez 19 lat właśnie z powodu śmierci Andrzeja. Część historii się urwała. Ktoś by mógł pomyśleć, że już nieodwracalnie, jednak okazało się, że we mnie gdzieś to z kolei czekało. I w momencie, gdy pojawiła się na horyzoncie taka możliwość, sięgnąłem po te cymbały, chociaż musiałem wszystko od zera praktycznie zaczynać, nawet bez nauczyciela. Ale jak się okazuje, zakończyło się sukcesem, i z czego bardzo się cieszę. Tutaj wyciągamy pałeczki. Instrument waży 10 kilo. Do instrumentu zamówiłem oddzielnie futero, który miał być lekki z powodu tego, że już sam instrument jest ciężki. Okazało się, że futero waży 7 kilo, czyli się zrobiło raptem wszystkiego 17 kilo. I najgorzej, jak trzeba to gdzieś nosić. Ale mam specjalny wózeczek też do tych cymbałów, więc jak muszę przejść większą odległość, to cymbały jadą na kółeczkach. Żona właśnie zachęciła mnie do zakupu tych cymbałów. Ja się jeszcze wahałem. To był koniec roku 2011. Jeszcze tak nie wiedziałem, czy w ogóle będę potrafił grać. Miałem bardzo dużo wątpliwości. I usłyszałem wtedy, no ale co ci szkodzi? Kupisz, zobaczysz, przekonasz się. No i faktycznie 3 miesiące musiałem czekać na ten instrument, bo tyle trwało jego wykonanie. Jakie było moje zdziwienie, gdy on przyszedł paczką, kurierem, i ja patrzę, ta paczka jakaś mała jest. Myślę sobie, co jest grane, przecież instrument miał mieć takie same wymiary jak ten instrument dziadka. No ale okazało się, że ja ostatnio cymbały widziałem, jak byłem mały generalnie, więc wydawały mi się one dużo większe niż faktycznie one są. I gdy odpakowałem, to dosłownie wziąłem miarkę do ręki, mierzę, no wszystko się zgadzało jednak. No cóż, na początek może walc wileński, ulubiona melodia mojego dziadka, którą wykonywał zawsze podczas swoich występów. Dziadek zmarł w 1992 roku. Wtedy ja miałem już 20 lat, ale jeszcze wtedy nie myślałem w ogóle o graniu jakiejkolwiek muzyki. Następnie około 2000 roku zacząłem grać muzykę elektroniczną. Zakupiłem sprzęt, żeby to robić, wydałem kilka płyt. Przez ten czas jakieś festiwale muzyki elektronicznej się pojawiły. Wszyscy, którzy znali mnie właśnie z wykonywania muzyki elektronicznej, bardzo się zdziwili, że raptem tą muzykę wręcz porzuciłem na rzecz cymbałów. Stwierdziłem, że jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną, zrobiłem już absolutnie wszystko, co mogłem zrobić w tego rodzaju muzyce. Moją ostatnią płytę nagrałem z wieloma znanymi ludźmi z tego kręgu, chociażby ze Sławomirem Łosowskim, klawiszowcem, założycielem zespołu Kombi, czy Władysławem Komendarkiem z zespołu Exodus. Cały sprzęt sprzedałem i zamówiłem właśnie u lutnika cymbały, nie wiedząc absolutnie, czy będę potrafił na nich grać. Puszczałem sobie te nagrania, no niestety niektóre z nich były dość szybkie, takie jak polki, więc ciężko było mi tam się połapać, więc za pomocą programu komputerowego zwalniałem sobie te melodie. Wsłuchując się w pojedyncze dźwięki, powtarzałem struna po strunie, po prostu metodą taką słuchową. Jeżeli normalnie bym się uczył, to wygląda to tak, że z reguły ten nauczyciel bierze tego ucznia za ręce dosłownie, staje za nim z tyłu i po tych strunach po kolei kieruje tymi rękoma. Niestety ja takiej możliwości nie miałem, więc oparłem się jedynie na metodzie słuchowej. A zostały jeszcze niektóre nagrania wideo, więc tam też było dość ciekawie, bo mogłem już wtedy idealnie, identycznie jakby naśladować te ruchy rąk. Pierwsze 5 melodii opanowałem po 2 miesiącach, a ponieważ wtedy mieszkałem na Starym Mieście, postanowiłem, że sprawdzę te swoje umiejętności, wyszedłem na ławeczkę sobie i zacząłem grać, więc okazało się, że przechodnie bardzo sobie chwalili tą muzykę i to dało mi też jakby dodatkową motywację do dalszej nauki gry na tym instrumencie. A na co dzień to zajmuję się tym, do czego przygotowali mnie moi rodzice, ponieważ twierdzili, że z muzyki to wyżyć się nie da, więc posłali mnie do odpowiednich szkół, więc ukończyłem Politechnikę Gdańską na Wydziale Mechanicznym i później w tym kierunku też rozpocząłem pracę, a obecnie mam własną firmę handlującą narzędziami do obróbki drewna. Zajmuję się projektowaniem tych narzędzi i również sprzedażą. Tych wolnych chwil na szczęście jest dużo i mogę sobie pozwolić na to, żeby wyjeżdżać chociażby do Węgorzewa czy do Kazimierza. Czyli mamy tutaj jarmarki folkloru w Węgorzewie, bo od tego się zaczęło. Tutaj mamy stara tradycja. Trzecie miejsce na turnieju muzyków prawdziwych w Filharmonii Szczecińskiej. No i druga nagroda, dyplom laureata w kategorii folklor kontynuacja z Kazimierza Dolnego z 2015 roku. Bo prawdopodobnie tam duszę jakaś musi mieć. Pański instrument musi mieć duszę i pan ma duszę, duszę muzyka, który tym żyje. No właśnie, dusza musi być wszędzie, w instrumencie też tak samo. Czy spotkał pan w swoim życiu równie dobrych instrumentalistów grających na cymbałach jak pan? Przejawiam siebie, nie chcę chwalić, ale... No pana chwalą. No wie pan, niektórzy dobrze grają. Niektórzy grają. Ale już chyba niewielu jest cymbalistów. Niewielu. Ten instrument wychodzi z mody zupełnie i staje się już anachroniczny. Tak, tak. Już nie. No ale chyba zostanie jeszcze. Ktoś zawsze będzie grał. Czyli następcy Jankiela będą. No powinno być. Ta audycja jest jedną z niewielu tych ciekawszych, które pozostały po dziadku. I te słowa, które tam padły, że dziadek chciałby, żeby ta muzyka nie zginęła, bardzo do mnie trafiły. Do tego stopnia, że jeżeli w zeszłym roku powstał film o dziadku mojego autorstwa, wykorzystałem ten fragmencik wypowiedzi dziadka na zakończenie tego filmu. No i żeby tak to zaginęło, to i szkoda by było, prawda? Mam tam poleki walców, coś tam się usłyszało, no to... Aby tylko melodię znał, wygrać już łatwo już. Aby tylko melodię. Aby melodia była, to już i będzie w porządku. I dusza. I dusza, o, właśnie. Dziękuję panu bardzo za to spotkanie. Proszę bardzo, proszę. Ja też dziękuję. Dzień dobry, z tej strony Piotr Krupski z Elbląga. Czy z panem Andrzejem rozmawiam? Przy telefonie. Witam, panie Andrzeju. Nie wiem, czy moje nazwisko coś panu mówi, ale lat temu, dokładnie 30, przeprowadzał pan wywiad z moim dziadkiem, Józefem Krupskim. Nie wiem, czy pan sobie... A ja jestem kontynuatorem tej rodzinnej tradycji i pomyślałem, że tutaj przedzwonię do pana przede wszystkim z podziękowaniem za audycję, która się zachowała w naszej rodzinie. Bardzo mi miło. Bo widzi pan, gram dopiero od 6 lat, ale już z powodzeniem i nie ukrywam, że tutaj pana audycja też była takim czynnikiem, który spowodował, że ja zacząłem grać na tym instrumencie. Bardzo mi miło. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Byłem ogromnie zaskoczony, pozytywnie zaskoczony, dlatego że nieczęsto zdarza się, żeby moi byli rozmówcy po latach kontaktowali się ze mną. To jest rzadki przypadek, dlatego też jak zadzwonił do mnie pan Piotr, starałem się dowiedzieć, w jaki sposób odnalazł mnie, bo ja przecież z nim nie miałem osobiście kontaktu. Kontaktowałem się jedynie z jego dziadkiem. A dziadka pana Piotra Krupskiego poznałem, pamiętam chyba w Giżycku czy w Węgorzewie. I jakoś się tak umówiliśmy, że może po jakimś czasie się spotkamy u niego w domu. Rzeczywiście odsłonił przede mną swoją wirtuozowską grę na cymbałach. To był taki właśnie wybitny artysta, choć może te cymbały nie zawsze były dostrojone, niemniej jednak grał wspaniale. Ujął mnie jego kunszt artystyczny jak Mickiewiczowski Jankiel. Myślę, że podążając śladami dziadka, przebywając na tych samych festiwalach, na których on kiedyś brał udział, spotykam też ludzi, którzy mieli okazję spotykać się z nim i zauważam w swoim życiu, że pewne historie znajdują swoje dopełnienie, zamyka się takie kółko, bym powiedział, tak jak było mi dane chociażby z panem Andrzejem Danilczukiem porozmawiać. Tak samo postrzegam swoje występy chociażby w Węgorzewie, gdzie mogłem na tej samej scenie zagrać, poznać tych ludzi, którzy współpracowali z dziadkiem wtedy, jeździli z nim na te wszystkie festiwale. Czuję się pod tym względem spełniony, jeżeli chodzi o tego typu przeżycia. Zresztą można by powiedzieć, że dziadek takim stał się moim idolem wręcz. Był to reportaż Joanny Sikory zatytułowany Musi być dusza. Opowiadali Piotr Krupski i Andrzej Danilczuk. W audycji wykorzystano fragmenty archiwalnego reportażu Andrzeja Danilczuka. Cymbalistów niegdyś było wielu. Już słyszałem ten utwór w wykonaniu innego cymbalisty, nazwany obelkiem od Krupskiego. Ale teraz nie wiedziałem od którego, czy od Józefa, czy od Piotra, ponieważ gra właśnie trochę po mojemu. Także widocznie gdzieś zasłyszana została ta melodia w moim wykonaniu i została zagrana na mój sposób. A przed nami Trójka Literacka. Dziś dalszy ciąg rozmowy z panią Katarzyną Kobylarczyk o Nowej Hucie i jej kobietach. Trójka Literacka. Kontynuujemy rozmowę o Nowej Hucie z panią Katarzyną Kobylarczyk, autorką książki Kobiety Nowej Huty, Cegły, Perły i Petardy. Wspomina pani też w tej książce inną kobietę, właściwie to była żona prototypu Mateusza Birkuta, człowieka z marmuru, z słynnego filmu Andrzeja Wajdy wedle scenariusza Aleksandra Ścibora-Rylskiego. Ona też była murarką? Tak jak ten bohater? Ona była, tak, tak. Ona była, to bardzo ciekawe, ona była w brygadzie murarskiej Zofii Włodek. Zachowało się niewyemitowane nigdy nagranie kroniki filmowej, na której one są obie pokazane, a ponieważ Stasia Ostasz, bo tak nazywała się żona Piotra Ożańskiego jako panienka, no była przepiękną dziewczyną, takim dzieckiem Wyspiańskiego, blondynką, z taką pucułowatą buzią, z dołeczkami. Ona się przepięknie uśmiechała, była naprawdę śliczną dziewczyną, więc ona tam bryluje na tej kronice filmowej. Później rzeczywiście ona została w Nowej Hucie i przez jakiś czas, po tym jak pracowała jako murarka, potem wyszła za mąż za Piotra Ożańskiego, co niestety nie wyszło jej na zdrowie, można powiedzieć, ponieważ no tutaj ta postać jest, postać Piotra Ożańskiego jest postacią niezwykle tragiczną. Był to człowiek, którego bardzo, bardzo mocno system wykorzystał i można powiedzieć wyżął, wypluł i porzucił. No właśnie, może i ona też. Też się to spotkało? No ona była, ponieważ Ożański bardzo się rozpił, wpadł w alkoholizm, znikał z domu, zostawił ją z trójką dzieci. Ona właściwie musiała tymi dziećmi zajmować się sama, jednocześnie utrzymać dom. Poszła do pracy, pracowała zresztą w ówczesnej Hucie imienia Lenina. Więc no to wszystko zostało tak jakby na jej barkach. Więc życie miała naprawdę bardzo, bardzo trudne, myślę, i bardzo tragiczne. A czy ci robotnicy budujący Nową Hutę to pozwalali na to, że i swoje dziewczyny, swoje sympatie, swoje małżonki też razem z nimi pracowały w tych zawodach budowlanych? Czy one jednak chyba woleli mieć je w domu widywać, w domowych pieleszach, niż na jakiejś budowie? No zdecydowanie tak. To jest jeszcze kwestia, o jakich latach mówimy, bo w tych latach 50. rzeczywiście kobiety pracują w tych zawodach przemysłowych czy w takich pracach fizycznych. Później to się zmienia i one zaczynają pracować w takich zupełnie no, dużo lżejszych zawodach. Przechodzą do gastronomii, przechodzą do handlu, pracują no, w takich czystszych miejscach. Ale rzeczywiście to tak z badań socjologicznych wynika, że zarówno mężczyźni, jak i same kobiety no niespecjalnie marzyli o tym, żeby pracować zawodowo. Zachowały się badania, które pokazują, że jeszcze w latach 70. obecny jest taki pogląd, że lepiej, żeby kobieta została w domu i tutaj cytat, się zaszanowała, a więc opiekowała się domem, dziećmi, mężem, a nie chodziła do pracy. Z końcem planu 6-letniego ukazał się taki bardzo jakby obrazoburczy tekst na łamach Sztandaru Młodych, zatytułowany To też jest prawda o Nowej Hucie, właśnie ukazujący prawdziwy wizerunek tej kolosalnej inwestycji, prawdziwy, pełen rozmaitych blizn, ran, rozmaitych ciemnych stron. Autorem tego tekstu był Ryszard Kapuściński. Pani przytacza tam fragmenty w swojej książce. Tak, to rzeczywiście był olbrzymi szok dla całej Polski, ponieważ wcześniej nikt nie odważył się napisać złego słowa o Nowej Hucie. Nowa Huta była perłą, prawda? Perłą socjalizmu. Nie można było źle pisać o Perle. Natomiast Kapuściński przyjechał do Nowej Huty jako bardzo młody reporter i napisał prawdę. To znaczy odwiedził hotele robotnicze, porozmawiał z młodymi, porozmawiał z kobietami, z mężczyznami, z robotnikami. No i okazało się, że oni są w swojej pracy zupełnie zaniedbani. To znaczy nie mają gdzie mieszkać. Nikt nie ułatwia im zakładania rodzin chociażby. Nie ma dla nich mieszkań, ich praca jest trudna. Sytuacja w hotelach robotniczych jest katastrofalna. Zresztą to samo przecież opisał Ważyk w poemacie tak. dla dorosłych, prawda? Tak, tak. To oczywiście ma swoje przyczyny. Nowa Huta była miastem ludzi bardzo młodych. To było miasto ludzi bardzo młodych, w przeważającej większości młodych mężczyzn. Ze wszystkimi ich, pozwolę sobie to tak nazwać, popędami. I rzeczywiście te szturmy na nieliczne żeńskie hotele robotnicze są faktem, który ma potwierdzenie w źródłach. Wiemy, że tak rzeczywiście było. I że kobiety bały się mieszkać w Nowej Hucie, bały się mieszkać w tych hotelach, ponieważ nie wiedziały, co je może tam spotkać. Tu padło już takie sformułowanie czarna legenda. Ta czarna legenda wyraża się też przez to, że istnieją takie właśnie hipotezy, spekulacje, że tam były liczne aborcje, że topiono noworodki w wapnie, że były te nowohucianki bardzo rozwiązłe, że tam po prostu lasek mugliski, takie miejscowy zagajnik był miejscem schadzek. No chyba był, no ale czy to jest wszystko prawda, czy to jest wszystko wyolbrzymione? To jest bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ jak się zapyta mieszkańców Nowej Huty, tych najstarszych, czy to była prawda, to oni odpowiedzą z pełnym przekonaniem, że tak, oczywiście kobiety topiły noworodki w wapnie, w fundamentach nowohuckich bloków są takie spędzone płody właśnie. To wszystko potwierdzą. Natomiast kiedy się szuka potwierdzenia w dokumentach, okazuje się, że to jest jedna wielka bzdura i nic takiego nie miało miejsca. Ja się tutaj opieram między innymi na badaniach, które zostały przeprowadzone przez Wojciecha Paduchowskiego w IPN-ie. On przeszukał archiwa milicyjne i nigdzie nie znalazł doniesień na temat tego, żeby w Nowej Hucie była jakaś szeroko rozpowszechniona prostytucja, żeby tutaj jakieś nielegalne przecież wówczas aborcje przeprowadzano, żeby tutaj pojawiały się jakiekolwiek doniesienia o mordowaniu niemowląt. Po prostu tego nie ma. Więc no możemy się opierać o te pogłoski i plotki, a możemy próbować docierać do dokumentów. No i wydaje się, że w dokumenty jednak tą czarną legendę Nowej Huty z lat 50. obalają. Wydaje się, że tego nie było. Natomiast była miłość w Nowej Hucie, o tym musimy sobie powiedzieć. Tak jak powiedziałam, Nowa Huta to było miasto młodych kobiet i młodych mężczyzn. I Lasek Mogilski rzeczywiście... Są takie wspomnienia, gdzie mieszkańcy Nowej Huty wspominają, że właściwie w każdej klatce schodowej, w każdym wykopie, pod każdym krzakiem można było spotkać zakochane pary, tak to nazwijmy. A do dalszej części rozmowy z panią Katarzyną Kobylarczyk powrócimy jutro. Trójka literacka. Not a second. me recon oublie de couleur, pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut, qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le vivent. Des infos qui ne divisent pas, changer. Seven seconds away, just as long as I stay. Zapraszam teraz na kolejny odcinek serialu radiowego pod tytułem Swoją drogą. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Nie wszyscy chcą, nie wszyscy mogą, gdy asfalt śmiga pod podłogą. Czy to samotnie, czy z załogą, dotrzeć do celu swoją drogą, swoją drogą. Więc kiedy skończysz drzemkę błogą, gdy wstaniesz z łóżka słuszną nogą i narzekania nie pomogą, wyruszaj w trasę swoją drogą, swoją drogą, swoją drogą, swoją drogą. Będę musiała trochę sobie przypomnieć, opanować nowe zasady, ale mogę ruszać od razu. Wiesz, wiele się nie zmieniło. Załadunek, trasa, rozładunek. Jest trochę więcej kontroli, no. Ile czasu można siedzieć w ciężarówce? Zgodnie z przepisami? Wiesz, co mam na myśli. O czym tyle gadaliście? Tata się martwi, że jego wnuki zdziczają pod moją nieobecność. Ja się nigdzie nie wybieram. Spacerem do was mam 20 minut. Widzisz, tatku? Nawet babcia się oferuje. Wiecie, że jak wy we dwie się uweźmiecie, to w końcu ulegnę. Co prawda moje dzieciaki mają tyle energii, że można by ze dwie psie oświetlić. Poczekaj, jak im nastoletni bunt dorzuci do pieca. O, Monika już zaczyna czasem świrować. Pytała, kiedy będzie mogła zrobić tatuaż. Przepuść pępek i sama iść na koncert. A potem zapytała, czy może nocować u koleżanki. I to wszystko jednego dnia. Teraz jak o tym myślę, to chyba była strategia. Aha, klasyka. Zaczynasz od czegoś okropnego, żeby osiągnąć coś trochę mniej okropnego. Nastolatki. No przyznaj, że z ulgą zgodziłaś się na nocowanie u koleżanki. No fakt. To mała podstępność. To normalne, u dziewczynek w jej wieku. A, ze mną chyba nie mieliście najgorzej. Byłaś za bardzo zajęta opieką nad braćmi. Ojciec ciągle w trasie, to my we dwie musiałyśmy być głową rodziny. Z matematycznego punktu widzenia półgłówkami rodziny. Nie miałaś czasu na głupoty. Zawsze chciałam jeździć z ojcem. Myślałam, że jak będę grzeczna, to mnie będziesz zabierał. A to prawda. Ciągle chowałaś mi się w tirze. Raz jak w czasie przeglądu podnieśli kabinę ciągnika, to prawie wyleciałaś przez przednią szybę. Od kiedy pamiętam, chciałam być kierowcą, ale wszyscy mówili, że to nie dla dziewczynek. Kiedyś nie do pomyślenia. A potem nagle, niespodziewanie, przyszedł XXI wiek i okazało się, że zagraniczne firmy bardzo chętnie widzą kobiety za kółkiem swoich maszyn. Na początku tak się o ciebie bałam. Ale 3 lata przejeździłam, chociaż lekko nie było. O, technologia była mniej przyjazna. Tatku, technologia? No. To ludzie są najgorsi. Zmieniać koło przy -10 to jest pewna niewygoda, ale jak cię ludzie obśmiewają i podkupują motywację... Wiesz, ile seksizmów się na CB nasłuchałam? O, nie wiedziałem, że tirówki mają CB radia, albo kobieta kierowca jest jak świnka morska. A dlaczego? Bo ani świnka, ani morska. Okropne. No, tylko że połowa z tych gamoni wymiękła, albo im zabrali prawko za chlanie, punkty czy inne ekscesy, a druga połowa zrozumiała, że kobiety są stworzone do tej pracy. Odporne, skrupulatne, cierpliwe. Ciąża trwa 9 miesięcy, potrafimy czekać. Nie do końca o to mi chodziło, ale fakt. Jesteśmy uparte i cierpliwe jak cegła. Jak cały mur chiński. Więc będę was męczyć tak długo, aż się zgodzicie, żebym została kierowcą naszej rodzinnej firmy. Tiramisu mnie potrzebuje. No, ale na razie tylko na próbę. I chyba musisz to przegadać z mężem. Ze Zbyszkiem? Zgodzi się. Najpierw zacznę od czegoś bardziej okropnego. Wystąpili Lucyna Malec, Lidia Sadowa, Magdalena Dębicka, Sławomir Pacek, Maciej Makowski, Damian Kulec. Piosenkę tytułową do muzyki Renaty Baszun zaśpiewał Robert Kowalski. Scenariusz Adam Wojtyszko, Marcin Grębowicz. Realizacja akustyczna Paweł Szaliński. Reżyseria Adam Wojtyszko. Sponsorem audycji był PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. I w ten sposób dotarliśmy do końca dzisiejszej audycji. Zapraszam jutro na wieczór w Trójce, chwilę po 22. Elżbieta Malinowska i Łukasz Szwed. Kłaniamy się państwu. Thank you. zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Katie Melua, wielka gwiazda światowych estrad, zaśpiewa w Polsce. 11 kwietnia Warszawa, Torwar. 12 kwietnia Gdynia, Polsat Plus Arena Gdynia. 14 kwietnia Wrocław, Hala Stulecia. Bilety eventim.pl i ebilet.pl. Katie Melua, poleca trójka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 6 marca, mija 23. Michał Jędrkowiak, zapraszam na serwis. IO w reżyserii Jerzego Skolimowskiego z Polską Nagrodą Filmową Orły 2023 za najlepszy film. Prezydent Ukrainy deklaruje: nie oddamy Bachmutu. Obrona miasta ma zostać wzmocniona. Policja z Dolnego Śląska sprawdziła przewoźników zamawianych przez aplikację. Były mandaty i zatrzymania. Posiadali przy sobie środki odurzające. Jerzy Skolimowski i Ewa Piaskowska są laureatami Polskiej Nagrody Filmowej Orły 2023 za scenariusz do filmu IO. Nagroda publiczności trafiła do Johnego Daniela Jaroszka. Za najlepsze role pierwszoplanowe nagrody otrzymali Dorota Pomykała, która zagrała w filmie Kobieta na dachu, i Dawid Ogrodnik, który w Johnem wcielił się w postać księdza Jana Kaczkowskiego. Statuetka w kategorii Odkrycie Roku powędrowała do Damiana Kocura, twórcy filmu Chleb i sól. Orły to doroczne nagrody Polskiej Akademii Filmowej. Konkurs organizowany jest od 1999 roku. Nasza armia nie odda Bachmutu, zapewnił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Rosyjskie wojsko nasila ataki, próbując otoczyć miasto, ale na razie bezskutecznie. Dowództwo jednomyślnie opowiedziało się za wzmocnieniem obrony Bachmutu, powiedział w wieczornym przemówieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dzisiaj podczas spotkania dowództwa zadałem pytanie generałowi syrskiemu oraz dowódcy sił zbrojnych Ukrainy, generałowi Załużnemu, o to, jak widać.